Не баюся, што мой век не вечны, што падамся за дзядамі следам. Калі міф пра пекла недарэчны, дык чаго баяцца стрэчы з дзедам? Пашкадую толькі, што замала даражыў нявечнымі дарамі і язьміннымі начамі мая і дажынкавымі вечарамі. Пашкадую, што пайду ад гэтых дарагіх і мілых сэрцу гоней, што на сцежках пуцявінах свету не паціснуў ужо сябрам далоню. А мацней за ўсё я пашкадую перад тым, як свет пакінуць весні, што ўжо больш ніколі не пачую нашай роднай беларускай песні.